عقل علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ ہوا. روایت میں آتا ہے کہ حضور کم عمر تھے, کم سن, چھوٹے تھے عمر میں, تو دائی حلیمہ کے پاس ہوا کرتے اور دائی حلیمہ اتنی محبت کیا کرتی کہ ایک نظر بھی اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک لمحہ بھی اپنی نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیتی. ایک دن کسی کام سے گئیں, لوٹی تو نہ اپنی بچی کو پایا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمشیرہ تھیں, رضائی بہن تھیں, ان کو بھی نہ پایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہ پایا. بہت تکلیف ہوئی کہ میں نے بارہا بیٹی کو منع کیا ہے کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر باہر نہ جایا کرو, دھوپ ہوتی ہے, کوئی تکلیف ہو جائے گی تو پھر ہم کیا کریں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے باہر نکلی, پا لیا, بچی کو ڈانٹنے لگی کہ میں نے تمہیں بارہا منع کیا ہے کہ محمد کو لے کر باہر نہ جایا کرو, باہر اتنی دھوپ ہے, تم محمد کو لے کر باہر آ گئی. بیٹی کہنے لگی کہ اما جان آپ مجھے ڈانٹ تو رہی ہیں لیکن میں محمد کو لے کر باہر آئی. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ باہر دھوپ بہت تیز تھی لیکن خدا کی عزت کی قسم میں نے دیکھا کہ محمد جہاں جہاں جاتے بادل کا ایک ٹکڑا ان پر سایہ کیے رہتا تھا, انہیں دھوپ لگتی ہی نہیں تھی. میں دیکھتی تھی کہ جہاں جہاں محمد جاتے بادل کا ایک ٹکڑا ان پر سایہ کیے رکھتا تھا. محبوب خدا سید و سرور کے برابر, لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر, لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر. حاضرین و ناظرین کرام, جتنا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی جائے اشعار میں, منظوم تعریف کی جائے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ساری تعریفیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو وہ تعریفیں ساری ختم ہو جاتی ہیں اعلی حضرت کے قلم سے لکھی ہوئی اس مارکۃ العرا نعتیہ غزل پر کہ جو انہوں نے لکھی اور زبان زد عام رہی. اویس قادری نے اسے بہت ہی منفرد انداز سے پڑھا, آپ سب مل کر اسے پڑھیں گے. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, اور دیکھیے گا کہ اس کی میں چاہوں گا کہ اویس بھائی کا یہ انداز بہت سے لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ نعت کے دوران کسی شعر کی شرابی ہو جاتی ہے تھوڑی سی, اس میں محبت کا ایک نقطہ بھی نکل آتا ہے, تو وہ رنگ بھی انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا اور اس کی طرز بھی مختلف انداز میں نظر آئے گی اور آپ سب مل کر پڑھیں گے. اعلی حضرت کا یہ کلام ہم سب مل کر پڑھتے ہیں, سب سے اولا و اعلی سب مل کر.